Και κάτι όμορφο που έχει σχέση με την πτώση είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο που εδώ το δηλώνει. Λέει, ο Σατανάς εξέπεσε εξαιτίας της υπερηφανίας του πριν να δημιουργηθεί ο Αδάμ. Όταν ο Θεός δημιούργησε όλη την κτήση, ο διάβολος ήταν δημιουργημένος και είδε που ο Θεός κάνει και την κτήση και νόμισε, λέει, θα του πει επειδή είσαι ο πρώτος των αγγέλων, τώρα εσύ να είσαι βασιλιάς της κτήσεως. Και ο Θεός έκανε βασιλιά της κτήσεως τον άνθρωπο και μίσησε τον άνθρωπο ο διάβολος και λέει, δεν θα σταθεί σε αυτό. Όταν όμως είδε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και τον κατέστησε αρχηγό στα έργα των χεριών του και πέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του, τότε οπλίστηκε εναντίον του και τον εξαπάτησε. Μια πανέμορφη προσέγγιση αυτών των διεργασιών της πτώσεως. Και δεν σας τα λέω για να γίνετε βαθείς θεολόγοι, να ξέρετε πολλά πράγματα. Αυτό που σας είπα κρύβει πνευματικό ήθος και δικό σας αγώνα, ε. Πρώτα-πρώτα, μην θέλετε να γίνει πουθενά αρχηγός. Γιατί να γίνεις αρχηγός? Αν κάποιος είναι πρωθυπουργός, θέλει να γίνει πρωθυπουργός? Όχι, είναι πρωθυπουργός. Μα αυτός μας έκανε αρχηγούς της κτήσεως. Τι θέλετε άλλο να γίνετε δηλαδή? Πραγματικό είναι το ερώτημα. Ο Θεός γι' αυτό έφτιαξε τον άνθρωπο. Θυμηθείτε πώς φορά τα ζώα μπροστά του, λέει, δώσε τα ονόματά τους. Εσύ είσαι αρχηγός, πες τα όπως θέλεις. Πες το γάτα, πες το σκύλο, πες το καμίλα, είσαι αρχηγός εσύ. Όλη η προσπάθεια του ανθρώπου δεν είναι να αναδειχθεί, να προβληθεί, να χειροκροτηθεί. Μα γιατί, αφού είναι αρχηγός? Το πω χαριτωμένα, όταν μπήκα σε μια επιτροπή πριν από 3 χρόνια, το Υπουργείο Εσωτερικών, μου λένε, γιατί θέλετε να γίνεις Έλληνας? Λέω, δεν θέλω να γίνω, είμαι. Ίσως να με κάνετε Έλληνα, βρε παιδιά. Είμαστε αρχηγοί δηλαδή. Κάποιος έχει το αξίο να μ' αλλάξει αυτό που είμαι? Το καταλαβαίνετε αυτό? Και ενώ εμείς είμαστε αρχηγοί, θέλουμε με άλλο τρόπο να γίνουμε αρχηγοί και την παθαίνουμε. Εκεί είναι αποτυχία μας. Αυτό ποτέ μην το ξεχάσετε. Είμαστε αρχηγοί της φύσεως. Με τη μόνη διαφορά ότι για να γίνουμε αρχηγοί, πρέπει πρώτα-πρώτα να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας. Από εκεί θα αρχίσουμε. Όχι να αρπάσω το γειτονό μου, να του πω είμαι αρχηγός, κάτσε κάτω. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Ολόκληρη η νηπτική της Εκκλησίας μας ανδεικνύει αυτό τον αρχηγό, πως είναι αρχηγός, ε. Νικάει τα πάθη του, είναι αυτοκράτορας. Αυτός είναι λέξη αυτοκράτορος. Αυτοκρατείται, νικεί τα πάθη του. Και τότε θα πει στο γειτονά του, κάτσε κάτω, είναι αυτοκράτορας. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται αρχηγός της πτώσεως. Και ο Χριστός μας πώς αποκατέστησε την πτώση μας? Εκείνος κατέβηκε κάτω και έδωσε οδόν αρίστην την ταπείνωση εν τον ύπτην του σπόδα των μαθητών αυτού. Και λέει στον Πέτρο, αν δεν με αφήσει να πλύνουν τα πόδια σου, δεν έχεις μέρος με τεμού, του λέει. Δηλαδή θα κάνεις αυτό που κάνω δηλαδή, θα γίνεις αρχηγός με άλλο τρόπο, ε. Μα δεν σε στέλνω στον κόσμο να κυριαρχήσεις και να τους επιβληθείς. Σου στέλνω να τους πλύνεις τα πόδια τους. Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία. Γι' αυτό τα προβάλλει αυτά ο Αββάς Αναστάσιος Ναΐτης, γι' αυτό ολόκληρο το κάλος της ιστορίας που αναδεικνύεται από αυτά τα κείμενα.